Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Alekino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Ale Kino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20:10. Oglądaj na platformie NC Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 maja, jest 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce barbarzyńcy niszczą radzieckie pomniki, przekonuje Moskwa, która jest oburzona dewastacją monumentu na cmentarzu w Raciborzu. Przekonywał do energetycznej solidarności i Unii. Premier Tusk mówił w Brukseli o bezpieczeństwie energetycznym. W tym serwisie Trójki także śpiew, muzyka i polityka. Co ty tam robisz jeszcze na zachodzie? Na śpiewającą kampanię stawia Jacek Kurski. Recenzje wystawiają jego polityczni rywale. Moskwa oburzona. Rosyjskie MSZ domaga się jak najszybszego ujęcia i ukarania wandali, którzy zniszczyli kolejny pomnik radzieckich żołnierzy w Polsce. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy sprofanowali monument na cmentarzu wojennym w Raciborzu. W szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii rzecznika rosyjskiego MSZ Aleksandra Łukaszewicza szczególne oburzenie wywołuje fakt, że to nie pierwszy taki przypadek w Polsce. Dyplomata tłumaczy, że w naszym kraju już kilkakrotnie w ostatnim czasie profanowano pomniki bohaterów, którzy oddali życie walcząc z brunatną zarazą. Łukaszewicz przypomina, że na początku maja w Pieniężnie sprofanowano pomnik radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego. Liczymy, że strona polska podejmie odpowiednie działania wynikające z międzynarodowych porozumień i nie dopuści do powtórzenia podobnych barbarzyńskich aktów wandalizmu, oświadczył rzecznik rosyjskiego MSZ. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki Bruksela, tam apel premiera Tuska mówił o solidarności energetycznej w Unii Europejskiej oraz wytknął jej słabości w dotychczasowej polityce. Szef polskiego rządu wziął udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu wspólnoty. O szczegółach Beata Płomecka. Dyskusja na temat spraw energetycznych to według premiera test dla Unii, w której toczy się pojedynek, czy ważniejsze są dwustronne relacje państw członkowskich z Rosją, czy te wewnątrzunijne. Nie będziemy niezależni energetycznie, jeśli wybierzemy bilateralne relacje z Rosją jako ważniejsze od wewnątrzunijnych relacji pomiędzy państwami członkowskimi. Premier ponownie przekonywał do pomysłu utworzenia Unii Energetycznej i wspólnej strategii zakupów gazu. Zaznaczył, że nie chodzi o ustalanie odgórnej jednej ceny w Europie. Mówimy o tym, że użycie mechanizmów wspólnotowych, użycie instytucji europejskich, egzekwowanie reguł, które już przyjęliśmy, jest korzystne z punktu widzenia klienta i Unii Europejskiej jako całości. Ale czy strategia wspólnych zakupów jest możliwa, to przeanalizuje Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Silne trzęsienie ziemi w Zatoce Bengalskiej. Nie ma informacji o ofiarach ani stratach. Nie ma także ogłoszenia i ostrzeżenia przed tsunami. Epicentrum trzęsienia o sile 6 stopni w skali Richtera znajdowało się 275 km na południowy wschód od indyjskiego miasta Konarka. Te wstrząsy były odczuwane także w innych miejscach, m.in. w Madrasie i Delhi. Ustawa śmieciowa do poprawki o tym, że prawo działające od niespełna roku należy zmienić, przekonuje specjalny zespół ekspertów, który wziął pod lupę obowiązujące przepisy. Specjaliści proponują większą precyzję przepisów, ustalenie maksymalnej opłaty dla mieszkańców za wywóz śmieci, czy wprowadzenie obowiązkowego segregowania śmieci. Rekomendujemy panu ministrowi środowiska, by selektywne zbieranie było, tak jak każe tego przepis unijny, obowiązkiem. Podkreśla doradca ministra środowiska Andrzej Kraszewski, a sam minister Maciej Grabowski przyznaje, że zainteresowało go wiele propozycji ekspertów. Bardzo ciekawą propozycją i wartą podkreślenia jest postulat oddzielenia przetargu na odbiór i na zagospodarowanie odpadów. Po prostu to też umożliwi lepszy monitoring tego systemu. Te propozycje będą podstawą ewentualnej nowelizacji ustawy śmieciowej. Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, a jako że trwa kampania przed wyborami do Europarlamentu, to o głos wyborców głosem walczy Jacek Kurski. Polityk Solidarnej Polski lada moment zaśpiewa w Warszawie utwory Jacka Kaczmarskiego. Co mówi śpiewający europoseł i jego polityczni rywale? O tym nasza reporterka. Jako fan Jacka Kaczmarskiego, Jacek Kurski martwi się tym, że legenda barda odchodzi w niepamięć. Po prostu chodzi mi to po sercu już od dłuższego czasu i nie było okazji, szczerze mówiąc, się tym zająć. Teraz jest okazja, więc europoseł da recital. Co ty tam robisz jeszcze na zachodzie? Czy cię tam forsa trzyma? Układy. Nawet mu to idzie nieźle, naprawdę. Także jeżeli będę robił coś wieczorem w Warszawie, to może sam wpadnę. Kandydat twojego ruchu z Warszawy, Artur Dębski, wpadnie, ale nie zaśpiewa. To raczej na takich jakichś imprezach zamkniętych. Jakiś smutek słychać też w głosie Ryszarda Czarneckiego z PiS. To jest pomysł, ale nie na kampanię, tylko na to, co Jacek Kurski będzie robił po wyborach. Już wie, że będzie grajkiem Jackiem, a nie politykiem. Paweł Kowal, Jedynka Polski Razem, uważa, że nie musi śpiewem zdobywać serc warszawskiego elektoratu. Wszystkie młode dziewczęta w tej kampanii już spotkałem w różnych miejscach, gdzie rozmawialiśmy o polityce. One wiedzą, na kogo mają głosować. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. I tym muzyczno-politycznym akcentem kończymy serwis Trójki. Kolejne o 21:00. Zapraszam. Po upalnym dniu przed nami pogodna i ciepła noc. Temperatura minimalna to od 12 do 16 stopni. Jutro podobnie jak dziś. Pogodnie, zachmurzenie małe i bardzo gorąco. Od 25 do 29 stopni. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich i nad samym morzem. Tam od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 22 maja wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulom wnioski o wpisanie do spisu wyborców w utworzonych tam obwodach głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer jeden na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. What you need, you can look it up when you're older, when you're older, while you're in luck, 'cause we got the love that you're after, you just have to doubt what you see, We can talk it out if we have to, if we have to. Put us on top, and we'll come to life for revivers. We were always wearing the crown. You can take it as a reminder, like it or not. We have got the lines that you ordered, and there's plenty left to go round. You can figure it out when you're older, when you're older. Get it on the cargo call, we're never enough. Zrobiło się miło i przyjemnie na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego wspólnie z francuskim zespołem We Were Evergreen. Tak przyjemnie, że aż rozwiążemy konkurs, w którym do wygrania były dwa podwójne karnety na cały festiwal Open Air 2014. Uwaga, uwaga! Zatem dzisiejsi laureaci, ich propozycje zostały wyłonione przez jury. Poprosiłam o to, jak przedstawiać mógłby się w Polsce, po polsku, Jack White. Oczywiście Janko Muzykant, brawo, naprawdę dla wszystkich pań od polskiego powinnyście być zadowolone, bo prawie co druga odpowiedź, czy też propozycja brzmiała Janko Muzykant. W tym konkursie premiujemy jednak bycie oryginalnym, a nie bycie takim samym. W związku z tym nasze propozycje, które nie powtórzyły się, są niepowtarzalne, brzmią od Michała z Warszawy, z... Wyobraźmy sobie, że Jack White to mówi do mikrofonu na scenie openera. Z grdy kipisk, rzęsi struna, płonie dłoń. To ja, cześć! To pierwsze przedstawienie, to ja dodałam od siebie. A drugi wybrany przez nas dzisiaj zwycięski SMS od Zosi, która mieszka w Katowicach, brzmi: koryfeusz pogromca. To też wydaje się dosyć zabawne. Zresztą takich abstrakcyjnych, zabawnych propozycji też było całkiem sporo. Jack White wychodzący na scenę i łamanym polsko-angielskim językiem mówiący: cześć, ja jestem koryfeusz pogromca, a to są moje piosenki. Dobrze. To w takim razie Erlend Oje na naszej antenie. Dzisiaj dobra informacja. Aha, jeszcze nie, jeszcze nie. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. Informacje na temat konkursu na naszej stronie polskieradio.pl/3. Jutro także szansa na zdobycie podwójnego karnetu dla dwóch osób. Taka szansa. Zachęcam, po godzinie 19 będziemy zmagać się z kolejnym kreatywnym zadaniem. A teraz Erlend Oje, bo dobiegła nas dzisiaj radosna informacja, że przyjeżdża do Polski pograć. I just got a winner and a loser. I'm jumping out of the game by being a referee. Sometimes all I can do, find a spot out of the light, feel like a Japanese. Got a winner and a loser. Some girls are never alone. I'm always a little late. Each our own individual game plan. Erlend Oje do naszego kraju przyjedzie po wakacjach w październiku. Będzie jednym z tych takich jaśniejszych dni, czy też szans na spotkanie czegoś jaśniejszego, przeżyć jaśniejszych na jesieni. Więc całkiem odległa przyszłość, jeszcze się nią nie zajmujemy. Dzisiaj w Trójce przedstawiamy książkę zatytułowaną Radiota. Ostatnio jechałam przez Szadek i daję słowo, myślałam wtedy o Marku i nawet gdyby nie to, że jak zawsze było za mało czasu, pokrążyłabym po tej miejscowości, z której Marek pochodzi. Ulica Kościelna 8, z widokiem na kościół i na dzwonnicę i na rynek. To już zdążył Marek opowiedzieć. Teraz kolejna szansa na spotkanie z Markiem, opowieść o nim i o książce, a potem szansa na zdobycie książek, które właśnie dzisiaj przez cały dzień na antenie przedstawiamy. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie? Kiedy zaczynałem prowadzić tutaj listę przebojów, miałem 28 lat i słuchacze byli mniej więcej w moim wieku. To byli 20-latkowie, plus jeszcze oczywiście pokolenie starsze, które pamiętało Trójkę i ci, którzy wrócili do słuchania Trójki po kilku miesiącach przerwy. To myślę, że to było tak. Ci starzy pewnie na początku nie akceptowali listy, bo trójka miała 20 lat wtedy, 82 rok, i przez 20 lat nie było listy w trójce, więc po co to mnożyć jakieś tutaj niepotrzebne byty. A ci, którzy byli słuchaczami od wtedy, myślę, że od razu polubili tę audycję, bo ona była po prostu takim, no, takim trochę odlotem. Ja chciałem być Casey Kasem, tak jak w Ameryce, taki prezenter, który mówi wszystko monotonnym głosem. Trochę taki encyklopedysta. Fleetwood Mac to są dwie dziewczyny i trzech facetów. Nie facetów, panów. No i tak bym to musiał mówić. Natomiast ja chciałem być taki, a Marek Dalba, który był pierwszym realizatorem listy, po pierwszym wydaniu powiedział, że to jest strasznie nudne, że nikt tego nie będzie chciał słuchać. I to on wymyślił właściwie cały pomysł na listę. Kolega z korytarza, Krystian, zapytał mnie dzisiaj, żebym mu potwierdził, czy ta lista taka z kawiarni Ptyś to rzeczywiście była z kawiarni Ptyś, czy to była stąd. No to on radiowiec, jeśli dał się, znaczy teraz radiowiec, wtedy dzieciaczek. To było oczywiście stąd. Marek postawił mikrofon w drugą stronę, fortepian jakiś z taśmy leciał, że niby coś. Ktoś krzyczał, Hela, trzy kolen do czwartego stolika, i zrobiliśmy z tego taki spektakl troszeczkę radiowy, czyli ten teatr wyobraźni, który ja tak bardzo lubię w tym. To mnie bolało, dlatego że po takiej audycji wychodziłem zmęczony bardzo i tak trochę na nogach z waty. I jak Dalba powiedział, że następną listę zrobimy z zakładu pracy, dużego zakładu pracy, gdzie będzie okrzyki typu tam jesteśmy z partią, no to ja powiedziałem, nie, to już na to mnie nie namówisz. I to był jedyny taki wypadek, gdzie zrobiliśmy taką listę z lokacji jednocześnie tutaj. Dopiero potem zaczęliśmy jeździć, czy to Sopot, czy Szklarska Poręba, ale ta pierwsza lista to było tu, na miejscu zrobiony taki teatrzyk. A wracając do tematu, to jest audycja usługowa. Słuchacze nigdy nie pozwalali mi na mówienie o swoich gustach. To, co mówiłem, że Shakin' Stevens, Trzęsący się Stefan, czy nie wolno mi było takich rzeczy robić, bo część słuchaczy uwielbiała Shakina Stevensa i to było dla nich obraźliwe, jak ja się wyśmiewałem z niego, czy George Michael ma tlenione włosy i jakieś tam takie rzeczy. Także ja miałem tylko opowiedzieć, co jest na liście. Miałem 30, 40 czy 50 utworów i miałem je zapowiedzieć. I ja to teraz tak traktuję, nawet jeśli utwór, który znajduje się na pierwszym miejscu, nie jest moim faworytem, to ja nie wyrażam się teraz ten słaby utwór na pierwszym miejscu. Po prostu zapowiadam i do widzenia. Premiera książki Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. Marek Niedźwiecki, autorem tej książki. To o tej liście przebojów i kawiarni Ptyś przypomniało mi, jak kilka lat temu podczas Sylwestra tutaj udawałam, że jesteśmy na statku i że jest na tym statku przyjęcie. I naprawdę dwie moje osoby, bliskie osoby uwierzyły w to i były obrażone, że jak to możliwe, że wszyscy byli tego dnia, tego wieczora w radiu i pływały na jakimś statku, a one nie zostały zaproszone. Siła wyobraźni, ale przede wszystkim siła opowieści Marka w książce. Gdyby ktoś chciał już teraz tę książkę od nas dostać, to proszę bardzo, trzeba tylko przekonać Agatę. Agata odbiera telefon, 2 2 i 7 3. Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. Książki czekają na swoich właścicieli. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hard and the ground was dry, but the air was full of I'm

Nightmare Selected Geo, wspierani przez duet Archeo, siostry Przybysz, 29 maja. Koncert w naszym trójkowym studiu w czwartek za tydzień o 20:00. To będzie rozgrzewka przed festiwalem, który ma długą nazwę. Uwaga, wypowiadam. Red Bull Music Academy, Weekender Warsaw. Ten festiwal rozpocznie się także w naszym studiu 5 czerwca od występu Hałszki. Artysty znanego doskonale tym, którzy poszukują dźwięków wykraczających poza standardy muzyki rozrywkowej, czy też popu. Będzie to na pewno nie tylko uczta dla uszu, ale także będzie to szansa na to, aby w naszym studiu pojawił się preparowany fortepian i aby pokazać i oczywiście zaprezentować, jak to może brzmieć, kiedy artysta bardzo świadomie wykorzystuje oczywiste i nieoczywiste możliwości tego instrumentu. Hałszka na scenie muzycznej od wielu lat w różnych konfiguracjach artystycznych, także płyty sygnowane po prostu jako Hałszka. W 2014 roku ukazała się najnowsza, a w 2004 roku, tak się ułożyło, ukazała się pierwsza. Teraz przed nami na antenie Hałszka. Przypominam, że 5 czerwca wspólnie będziemy mogli słuchać i oglądać jego występu w naszym trójkowym studiu i jednocześnie będzie to oficjalna inauguracja festiwalu o najdłuższej nazwie świata. Thank you. Agdam, tak zatytułowane jest nagranie. Ten tytuł widać na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który poświęcony jest dzisiejszemu wydaniu programu alternatywnego. Twarz Lika Lee z okładki jej najnowszej płyty może poprowadzić w te rejony. Agdam to jeden z utworów na najnowszej płycie Hauszki, a jego koncert 5 czerwca rozpocznie festiwal o bardzo długiej nazwie. W końcówce Weekender Warsaw. Po edycjach w Madrycie, w Sztokholmie i w Tokio ten festiwal zawita do Warszawy. Nasz koncert w radiu, ale potem przez dwa dni, 6 i 7 czerwca, ponad 30 koncertów, niektóre występy po raz pierwszy w Polsce albo po raz pierwszy w takich układach sił, artystyczna współpraca. Wśród zaproszonych artystów m.in. Danny Brown, Loop Troop Rockers, pojawią się też z Polski Brodka, Camp czy Rebeka. Z zagranicy jeszcze wielu gości. Dokładnie na stronach festiwalu można poczytać o rozkładzie i o konkretnych artystach. Nasza propozycja teraz brzmi: mamy do oddania zaproszenia na pierwszy dzień festiwalu, zatem na 6 czerwca. Mówimy o tym dniu festiwalu, który będzie miał miejsce w Pałacu Kultury i Nauki. Tam kilka miejsc plus scena wystawiona przed Pałacem Kultury i Nauki. To będzie to miejsce, gdzie gromadzić się będą uczestnicy, no i przemieszczać się od sceny do sceny na spotkanie z artystami. 6 czerwca do oddania, 2 2 7 3, Agata czeka. Można przekonywać, można ładnie prosić, można po prostu rozmawiać z Agatą miłym głosem. Teraz przed nami Jamie XX i nagranie zatytułowane Girl. It's beautiful girl in Hackney, you know. We'll be right back. Brian Eno wspólnie z Carlem Hyde'em wydali płytę. Ta płyta już jest Someday World, czyli współpraca tych dwóch panów. 44 minuty. Myślę, że jednak przede wszystkim przyjemności. jeżeli ktoś poszukuje bardzo takich wymagających dźwięków alternatywnych, to na tej płycie ich nie znajdzie. To wszystko jest tak zrobione, aby słuchało się dobrze. I to nie jest absolutnie zarzut, ponieważ ja nie mam nic absolutnie do tego, jeżeli płyt się miło i przyjemnie słucha. Będziemy zresztą do tego albumu wracać. Someday World, ten album będzie pojawiał się w programie alternatywnym. Rozdaliśmy nasze zaproszenia na pierwszy dzień, na 6 czerwca, więc na pierwszy w mieście dzień festiwalu Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Będziemy oczywiście rozdawać także bilety na dzień drugi i zaczniemy niebawem rozdawać także zaproszenia na koncerty w naszym studiu 29 maja i 5 czerwca. To wszystko przed nami. To, co za nami, to dzisiejsza audycja. Spis utworów, które pojawiły się w programie alternatywnym, dostępny na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Także na naszym profilu na Facebooku dwie literki PS, jak pani Szydłowska, prowadzą do tego miejsca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze dwie godziny. Agnieszka Szydłowska to ja, w roli Bartka Gila Agata Kozłowska, a realizował audycję Michał Jakubik. Bardzo dziękuję. Dla tych, którzy szukają informacji, jutro o 14 na Powązkach będziemy żegnać Maceo Wyro i to jest ta informacja dla osób z Warszawy, czy też dla osób zainteresowanych. Bardzo dziękuję za te prawie dwie godziny. Do usłyszenia. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show Thank you.